I matuhi mene atu i ana kena au i piri atu ai. I ana kena au i piri atu ai, i arofa atu ai, i orana koe. Vai mai koi tauri maena, nene pai ukariwa. Te tau tau mataena, pai kai mara. Na hoi tau ngutu e mā paika na he mara. Hani ko e aku, o ko e mi era ere. Rai ana ui a ko e kit man, ko mai ko e katoke. Mai ko e katoke ki run, ki run a ki motu kao kao. Kona no oero te manu ino, haka pupu manu toke toke. Na ai piri atua, i arofa atua, i orana koe. Vai mei koi tauri maen, nene pae ukariva. Pei te tau o tau mataena, pae kae mara. Na hoi tau ngutu e na paika na he marau. Ni koe aku, a koe vi era ere. Horagi ana ui a koe ki te man, koho mai koe katoke. Koe katoke ki runga, ki runga ki motu kao kao. Kona no hoera o te manu ino, haka pupu manu toke toke. Kona no hoera o te manu ino, haka pupu manu toke toke.